महाभारत वन पर्व सप्ताशीतितमोध्याय धौम्य द्वारा पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन। वैशंपायनुवाच तान सर्वान्स्तुकान् दृष्ट्वा पांडवान् दीनचेतसः आश्वासयस्तथा धौम्यो बृहस्पति समो ब्रवी ब्राह्मणानुमतान् पुण्यान् आश्रमान् भरतर्षभ दिशस्तीर्थानि शैलांश्च शृण्वे वदतो नघ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था। वे सब के सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनके ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने सांत्वना देते हुए कहा, पाप रहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों और पर्वतों का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। यच्छुत्वा गदतो राजन् विशोको भविताशिह द्रौपद्या चानया सार्धं भ्रातृभिश्च नरेश्वर। नरेश्वर, राजन, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयों के साथ शोक रहित हो जाओगे। श्रवणाच्चैव तेषां त्वं पुण्यमाप्स्यसि पांडव गत्वा शतगुणं चैव तेभ्य एव नरोत्तम। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें उनके सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहाँ जाने से सौ गुणे पुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्वं प्राचीं दिशं राजन् राजर्षि गणसेवितां रम्यां ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथा स्मृतम्। महाराज युधिष्ठिर, मैं अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले राजर्षि गणों द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूँगा। तस्यां देवर्षिजुष्टायां नैमिषं नाम भारत यत्र तीर्थान देवानां पुण्यादि च पृथक पृथक। भरत नंदन, देवर्षि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ हैं। यत्र सा गोमती पुण्या रम्या देवर्षि सेविता यज्ञभूमिश्च देवानां सामित्रं च विवस्वतः। जहाँ देवर्षि सेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है, देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञ पात्र विद्यमान है। तस्याम गिरिवर पुण्यो गयो राजर्षि सत्यतः शिवम ब्रह्म सरो यत्र सेवितम त्रिदशर्षिभिः। प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गए है, जो राजर्षि गए के द्वारा सम्मानित हुआ है। वहाँ कल्याण में ब्रह्म सरोवर है, जिसका देवर्षिगण सेवन करते हैं। यदर्थे पुरुष व्याघ्र कृते अन्ते पुरातना एष्टव्या बहव पुत्रा यद्ये कोपी गयाम रजेत यजेत वा स्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत उत्तारयति संतत्याम दस पूर्वान् दशावरान्। पुरुष सिंह, उस गया के विषय में ही प्राचीन लोग यह कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, संभव है उनमें से एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नीलवृष का अर्थात लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रहेण तु पाण्डुरः श्वेत खुरविषाणाभ्याम स लीलो वृष उच्यते। जिसका रंग तो लाल हो पर पूछ का अग्रभाग सफ़ेद हो एवं खुर और सिंह भी सफ़ेद हो वह नील वृष कहा जाता है, उत्सर्ग करे। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महानदी च तत्रैव तथा गाय गय शिरो नृप यत्रा सौकृत्यते विप्रैः अक्षय कर्णो भटः। राजन, वही महानदी और गय शीर्ष तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणों ने अक्षय वट की स्थिति बताई है। जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते। यत्र दत्तम पितृभ्योन्नम अक्षयम् भवति प्रभो सा च पुण्यजला तत्र फाल्गुणनाम महानदी। बहुमूल फला चापी कौशिकी भरतर्षभ विश्वामित्रोद्यगात्यत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः। प्रभो, वहाँ पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। भरतश्रेष्ठ, वही फल्गु नाम वाली पुण्य सलिला महानदी है और वहीं बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है, जहाँ तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। गंगा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथ अयत्तत्र बहुभिर्कृतभिर्भूरि दक्षिणैः। पूर्व दिशा में ही पुण्य नदी गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। पंचाले सुचकौरभ्य कथयन्तोत्पलावनम् विश्वामित्रो यजन् यत्र पुत्रेण सह कौशिकः। कुरुनंदन, पंचाल देश में ऋषि लोग उत्पलावन बतलाते हैं, जहाँ कुशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। यत्रानुवंशम भगवान जामदग्न तथा जगौ विश्वामित्रस्य ताम दृष्ट्वा विभूतिम अतिमानुषिम। उसी यज्ञ में विश्वामित्र अलौकिक वैभव देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया था। कान्यकुब्जे पिबत् सोमम इंद्रेण स कौशिक ततः छत्रादपाक्रामदं ब्राह्मणोऽस्मीति चाब्रवीत। विश्वामित्र जी ने कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया, वही वे क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूँ यह बात घोषित कर दी। पवित्रम ऋथिभिर्जुष्टम पुण्यम पावनमुत्तमम गंगायम अनयोर्वीर संगमम लोकविश्रुतम। वीरवर, गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। यत्रायजद्भूतात्मा पूर्वमेव पितामह प्रयागमिति विख्यातम तस्माद् भरत सत्तम। जहाँ समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया था, भरत कुलभूषण ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। अगस्त्यस्य तु राजेन्द्र तत्राश्रमवरो नृप तत्तथा तापसारण्यम तापसैरुपशोभितम्। राजेंद्र, वहाँ महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है, इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से सुशोभित है। हिरण्यबिंदु कथितो गिरौ कालंजरे महान आगस्त्य पर्वतो रम्य पुण्यो गिरिवर शिव। कालंजर पर्वत पर हिरण्यबिंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया है। आगस्त्य पर्वत बहुत ही रमणीय पवित्र श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है। महेंद्रो नाम कौरव्य भार्गवस्य महात्मनः अयजत तत्र कौन्तेय पूर्वमेव पितामह। कुरुनंदन, महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है। कुंती नंदन, वहाँ ब्रह्मा जी पूर्वकाल में यज्ञ किया था। यत्र भागे रथे पुण्या सरस्या सेद्युधिष्ठिर यत्र सा ब्रह्मशालेति पुण्या ख्याता विसाम्पते धूत पाप्मभिराकीर्णा पुण्यम तस्याश्च दर्शनम्। युधिष्ठिर, जहाँ पुण्य सलीला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी, महाराज, जहाँ पर उन्हें ब्रह्मशाला यह पवित्र नाम दिया गया है, वह पुण्य तीर्थ निष्पाप मनुष्यों से व्याप्त है, उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है। पवित्रो मंगलीयश्च ख्यातो लोके महात्मनः केदारस्य मतंगस्य महानाश्रम उत्तमः। कुंडोदः पर्वतो रम्यो बहुमूल फलोदकः नैषधत्रिसितो यत्र जलम शर्म च लब्धवान्। वही महात्मा मतंग ऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है। वह परम पवित्र मंगलकारी और लोक में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल मूल और जल से संपन्न है, जहाँ प्यासे हुए निषद नरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। यत्र देववनम पुण्यम ताप सहिरुपशोभितम बाहुदा च नदी यत्र नंदा च गिरिमुरधरी। वही तपस्वी जनों से सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र है, जहाँ पर्वत के शिखर पर बाहुदा और नंदा नदी बहती है। तीर्थानि सरितः शैलाः पुण्यान्यायतनानि च प्राच्यां दिशि महाराज कीर्तितानि मया तव। त्रिशेष्वन्यानि पुण्यानि दृक्षतीर्थानि वैष्णो सरितः पर्वताश्चैव पुण्यान्यायतनानि च। महाराज, पूर्व दिशा में जो बहुत से तीर्थ नदियां पर्वत और पुण्य मंदिर आदि है, उनका मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। अब शेष तीन दिशाओं के सरिताओं पर्वतों और पुण्य स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि धौम्य तीर्थयात्रायाम सप्ताशीतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ।